www.attableek.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسار المبين. اس کتاب سے برابر میں سناتا رہتا ہوں اور یہ کتاب نہایت ہی جامع کتاب ہے. شیخ ابن عطائس کے ذریعے کی اور بھی کتابیں ہیں جس کا ترجمہ علماء نے کیا ہے, جو حضرت شیخ العزیز صاحب نے بھی سنائی جاتی تھی. یہ نہیں, اس کا تو نام ہی نہیں سنا تھا. ان کی کتاب ہے حضرت حیم داری اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کتاب ملی. دوسرا حضرت مولانا سفری تھانی قدس روح وہاں موجود تھے, یعنی ان کی خانقاہ میں موجود تھے. حضرت حاری صاحب تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو, لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگی یہ کتاب, بہت سی گمراہیاں پھیل رہی ہیں, اگر اس کا ترجمہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے نافع ہو. حضرت حاری فرماتے ہیں کہ میں تو حضرت کی خدمت میں استفادہ کے لیے گیا تھا, فائل حاضر کرنے کے لیے. جب شیخ مدرسی لوہوں کا حکم ہوا تب میں باوجود اپنے نااہلی کے میں تیار ہو گیا. چنانچہ روزانہ لکھتا تھا اور سناتا تھا, اس طرح یہ کتاب تیار ہو گئی. الحمدللہ نہایت جامع کتاب ہے, علمی کتاب ہے اور بہت زبردست معرفت اور طریقے مسائل پر پوری پوری بحث فرمائی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریقے سے چلنے کی توفیق دے, اور جو طریقے فوائد ہیں جو معارف ہیں اللہ ہم کو بھی اسے نوازے. آج دیکھیے سنا چکا ہوں, مجھے دسیوں مت سنا چکا ہوں. آج نہایت ہم کل بھی میں نے سنایا تھا, وجوہ یوم الدین ناظرۃ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یوم الدین باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ. وہ تو خطوط آئے سب آئے, جنت اور دوزخ کا ذکر آپ نے کیا تو میں کیوں نہ کرتا. اللہ نے بار بار ذکر کیا ہے, اس کا دوزخ اور جنت کا ذکر تو بار بار اللہ نے فرمایا ہے. ماشاء اللہ صاحب تو عموماً بیان قرآن ہی وغیرہ لے کے بیٹھتے تھے, اور زیادہ جنت اور دوزخ کا ذکر یہ بھی لفظ ہے فرماتے تھے کہ اس زمانے کال پر معالم وغیرہ سیکھا. اس زمانے میں امت کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ دوزخ اور جنت کا ذکر کیا جائے, اس سے امت ترقی پائے گی. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حجت اللہ کے بارے میں میری خواہش آزادی جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوئی تھی, اولاً دوزخ اور جنت کی مدری آیتیں نازل ہوئی تاکہ جنت کی آیتیں سن کر کے جنت کا شوق پیدا ہو جائے, پھر اعمال صالحہ کرنے لگے, اور دوزخ کی آیتیں سن کر کے خوف پیدا ہو جائے تاکہ معاشی سے بچنے لگے. یہ آیتیں ہمارے بزرگوں جو تجویز انتخاب فرمایا, سمجھ بوجھ کے انتخاب فرمایا, اور تفصیل بھی بڑی عمدہ کی ہے. حضرت تھانی ترجمہ کرنے والے ہیں. حضرت تھانی صاحب نے گویا کو حکم دیا, اصل تو بہت بڑے آدمی آئی ہیں. حضرت تھانوی کا ترجمہ بہت ہی طریق کی رعایت کیا حضرت تھانوی نے, پورے طریقے سے اس کی تشریف فرمائی. کسی نے کہا ہے حضرت معذور پر کہ اس کتاب کا ترجمہ آپ ہی کر سکتے تھے مات. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے ہاتھوں میں لیا ہے, سالوں سے ہمارے ہاتھ میں ہے, اور میں سناتا بھی رہتا ہوں اور لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں الحمد للہ. جس آیت کی تلاوت میں نے کیا ہے اس ترجمہ یہ ہے, یعنی بعض آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کنارے پر کرتا ہے. ایک قرآن ہے قیامت تک کے لیے ہے. یہ نہیں کہ وہ زمانے کے لیے آئے تھے, اب زمانے کے لیے نہیں ہے, قیامت تک کے لیے آئے تھے, منسوخ نہیں ہے سب. یعنی بعض آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کنارے پر کرتا ہے, اگر اس کو کوئی مال مل گیا تو اس میں مطمئن ہو جاتا ہے, مال جب جو مقصود ہے دنیا میں تو اس پر ڈر جاتا ہے, پھر کہتا ہے یہ راستہ اچھا ہے. اور اگر کوئی آزمائش لگی تو الٹے منہ لوٹ جاتا ہے, ٹوٹے میں پڑا ہے, گھاٹے میں پڑا ہے یہ شخص, دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ کھلا ہوا ٹوٹا اور خسارا ہے. مجھے یاد آیا ابھی ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, فتح پور کی بات ہے, آیا کہا لیجیے اپنا وظیفہ, ہم نے بہت پڑھا کچھ فائدہ نہیں ہوا. ماشاء اللہ صلی اللہ صاحب نے کہا, چودھری کسی میں تھا, کہا یہ اپنا وظیفہ لیجیے, اپنا وظیفہ کر بے طیبہ, یہ وظیفہ لیجیے, ہم نے بہت پڑھا کچھ فائدہ نہیں ہوا. ایسے لوگ یہ ہے کہ بہت یاد آ گیا, بالکل میرے سامنے کی بات ہے. حضرت بالکل بہت سخت لفظ نے فرمایا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ایمان سے نہیں نکل جائے شخص. آج بھی ایسے لوگ ہیں. سو حق تعالیٰ نے اس شخص کی مذمت فرمائی ہے جو چیزوں کو ملنے کے وقت اس کے ساتھ جی لگائے. دیکھو کس طرح فرمایا, فیر اصاب خیر من نبی, ترجمہ پہلے سن لیے. یعنی بعض آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کو کنارے پر کرتا ہے, اگر اس کو کوئی مال مل گیا تو اس میں مطمئن ہو جاتا ہے, اور اگر کوئی آزمائش لگی تو الٹے منہ لوگ جاتا ہے, دین کو بھی چھوڑ دیتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ گھاٹے میں پڑا یہ شخص دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ کھلا ہوا گھاٹا ہے ٹوٹ گیا. اب حضرت تھانوی صاحب مصنف لکھ رہے ہیں, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ترجمہ فرما رہے ہیں. سو حق تعالیٰ نے, یہ ماں تھانوی نہیں, یہ تو ترجمہ ہے حضرت تھانوی کا. سو حق تعالیٰ نے اس شخص کی مذمت فرمائی جو چیزوں کے ملنے کے وقت اس کے ساتھ جی لگائے. دیکھو کس طرح فرمایا, بھائی اصحاب خیر من نبی, یعنی اس پر جی لگا بیٹھا, اگر اس کو سمجھ ہو اس کے, یعنی اس مال پر جی لگا بیٹھا, مال ملا تو سب اسی سے متعلق ہو گیا, وہ سمجھا کہ یہ اصل چیز ہم کو مل گئی, اور اگر اس کو سمجھ ہوتی کہ سوائے اللہ تعالی کے کسی چیز سے دل نہ لگاتا, مال ملا دل لگایا جائز تو ہے لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے دل لگانا جائز نہیں. سو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مذمت فرمائی جو چیزوں کے ملنے کے وقت اس کے ساتھ جی لگائے. دیکھو کس طرح فرمایا, فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ مَّنَ النَّبِيِّ, یعنی اس مال پر جی لگا بیٹھا, اگر اس کو سمجھ ہوتی کہ سوائے اللہ تعالیٰ کسی چیز سے دل نہ لگاتا, شکر ادا کرتا لیکن دل لگا کر کے خدا کو چھوڑ دینا اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ اس کا جی لگتا ہے. اسی طرح اس شخص کی بھی مذمت فرمائی جو ان چیزوں سے گم ہو جانے کے بعد مغموم ہو, کوئی چیز گم ہو گئی اتنا جسے آفت آ گئی اس پر. ایک بزرگ تھے, بہت سنا ہم نے حضرت سے, ایک ہیرا آیا کسی نے دیا ہدیہ میں, کہا الحمدللہ, وہ گم بھی ہو گیا, کہا الحمدللہ. تو پوچھا کسی نے کہ حضرت ہر جگہ ہر لوگ ہوتے ہیں, حضرت یہ کیا بات ہے, جب ملا تب بھی الحمدللہ کہا, یہ حضرت سے سنا میں کہ میں, اور جب وہ غائب ہو گیا تب بھی آپ نے کہا الحمدللہ. کہا دیکھو جب مجھے وہ ہیرا قیمتی ملا تھا تو میں نے اپنے دل کو دیکھا تو دیکھا کہ بہت زیادہ حد سے زیادہ مسرت نہیں ہے, وہ جو پنڈاری حد سے زیادہ مسرت نہیں. تو کہا الحمدللہ, اتنی بڑی دولت ملنے کے بعد قلب کا قابو میں رہنا بہت بڑی بات ہے, خوشی سے آدمی ہاتھ پھیل ہو جاتا, ہیرا ملا تھا اس کو, اس کے بعد گم بھی ہو گیا. कहा अल्हम्दुलिल्लाह, इसने पूछा हजरत ईश्वर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा उस वक्त, कहा जब मिला था तो दिल को मैंने अपने मुतमिन उसकी वजह से इतनी खुशी नहीं हुई, मैं इतराने लगू उदू में मुबतला हो जाऊं, गुम हो गया जैसे ही मुझे परेशानी मिली, ईश्वर का अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन का अजीब हाल है, अगर सर्रा पहुंचे तब भी कहे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा करे, अगर जर्रा कोई मुसीबत पहुंचे हर हाल में मोमिन ही रहता है, हर हाल में मोमिन ही रहता है, मर्द तब भी मोमिन, सेहत तब भी मोमिन, गुर्बत है तब भी मोमिन, इमारत से तभी मोमिन। हमको तो अपने ईमान को संभालना है हर हाल में, ईमान को संभालना, अल्लाह ताला हम सब लोगों को ऐसे ही ईमान दे। खुशी की बात हो शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का, गम आएगा, गम तो आता ही है, आ नहीं है, कभी बीमारी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, परेशानी तो रहती है, वही तो इम्तिहान का मौका है अल्लाह। यानी उस माल पर जी लगा बैठा, अगर उसको समझ होती तो सिवाय अल्लाह ताला के किसी से दिल न लगाता, दिल तो अल्लाह के लिए, दिल तजल्ली गाह बारी ताला है, ये सब माफ, सब गुनाह माफ इसके हो जाएंगे, लेकिन दिल की शिर्क अल्लाह के ऊपर, अल्लाह सबसे ज्यादा शिर्क से बेजार अल्लाह ही है। जो हर शरीक तजारत का भी एक दूसरे से रहती है खींचता है, लेकिन शिर्क को अल्लाह का वाला नहीं, सबसे ज्यादा मुतनफिर अल्लाह ही शिर्क से है, हर चीज माफ करे शिर्क नहीं माफ करे, क्योंकि ये दिल को जो दिया अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली के लिए, अपनी मोहब्बत मार्फत, अला इन लिल्लाह फी अर्ज़ी अवानी वही कुलूब, आगाह हो जाओ जमीन में अल्लाह के कुछ बर्तन है, वो क्या कुलूब है, अल्लाह के बर्तन है कुलूब, इतनी उम्दा तवजीह है मौलाना। ये हदीस मशहूर नहीं है दादा, सिर्फ दिल की इस्लाम में वही हदीस मशहूर है, मुजफ्फर फसल फसल जल हुए, लेकिन ये हदीस भी अहले उलूम में, अला इन लिल्लाह फी अर्ज़ी अवानी वही कुलूब व अहबुल अवानी अस्फाहा व अस्लबहा व अरक़ुहा, अस्फाहा मिन अज़्ज़ुनूब अस्लबहा अलद्दीन व अरक़ुहा अलल इख़वानी, ये वहां तशरीह उसकी है। दिल जो है अल्लाह का बर्तन, इसे बढ़ के कोई चीज हो सकती है? गुजरात में एक कतवार बने जाता है, खाली बर्तन ही बर्तन रहते हैं, बर्तन की अहमियत अल्लाह के। मैंने कहा होटल वाले, मैंने कहा देखिए होटल में जो लोग आते हैं आपकी प्यालियों को देखते हैं, टस को देखते हैं, गंदा तो नहीं है? जिस होटल में ज्यादा सफाई होती है उसी होटल में लोग जाते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला की तजल्ली भी उसी कल को होती है जो पाक और साफ। आ सके गैर मेरे खाने दिल में कैसे, सालिशा फरमाते हैं, आ सके गैर मेरे खाने दिल में कैसे, ये ख्याल रुखे दिलदार है दरबा अपना। जब अल्लाह ताला की मोहब्बत होगी मजाल नहीं कुछ के अंदर दूसरा घुस जाए, नहीं दाखिल हो सके, आ सके गैर मेरे। बस आते दिल की क्या करते हैं शायर इमदाद, बस आते दिल आ गए ना, बस आते दिल की क्या करते हैं शायर इमदाद, यही बाग है अपना, यही मैदान अपना, निगरान निगरानी। हजरत जब बम्बई तशरीफ ले गए तो लोग आते थे कि हजरत चौपाटी चल रही है, देख लीजिए जोहू देख लीजिए, तो हम उस हंस से कहा कि देखो ये सब मुझको वो सब दिखलाने आए हैं, सब मतलब मेरा दिल तो इधर है, ये सब जोहू और चौपाटी देखने आए हैं, तो उसी देखने में चौपट रहते चौपाटी। और ये शेर बस आते दिल की किया करते हैं शायर इमदाद, यही बाग है अपना, यही मैदान अपना, दिया पया कुछ ऐसा सुकूत सहरा ने, हजरत मामू मन दिया सुकूत कुछ ऐसा सुकूत सहरा ने, गया में भूल गुलिस्तान के सारे अफसाने, जी दिल की निगाह हमारे बुजुर्ग नहीं करते, لطائف ہیں بہت سے لطائف سفتہ, جیسے صحاح سفتہ بخاری میں ہے, بخاری مسلم لطائف سفتہ چھ کا تعلق وہاں بھی ہے. حضرت حائی نے فرمایا کہ کسی نے کہا کہ حضرت یہ ذاکر ہوتا تو یہ غافل رہتا ہے, یہ ہوتا تو یہ ہوا غافل. آج چھوڑو, دل کو جاری کرے سب جاری ہو جائے گا. میں نے خود سنا تھا, کہا ہمارے لطائف کا زیادہ ذکر نہیں آتا دل کو. دیکھو دل تمام لطائف کا راس, راس اللطائف ایک دل ہے. دل کی فصل فصل جیسا سلوحت سلوحت جیسا دل کو, دل کو بھٹیار کھانا نہ بناؤ, دل کو اللہ ہی کے لیے رہنے دو. یہ سب معاف پورا اس کا معاف نہیں. اللہ ہم لوگوں کے دل کو دل بنا دے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں, اور صرف اللہ ہی کے ساتھ اس کا دل لگتا. اگر ہوتا مومن صحیح معنوں میں دل لگانے کی چیز تو اللہ. اسی طرح اس شخص کی بھی مذمت فرمائی جو ان چیزوں کے گم ہو جانے کے بعد مغموم ہو, وہ مغموم بھی ہو جاتا ہے. لیکن دونوں میں کتنے اعتدال. حضرت تھانوی ترجمہ کرنے والے ہیں, وہ ایک انہی کتاب ہی ہے. کیونکہ فرمایا فین اصاب تو فطرت, فتنے کی تفسیر ہے مرغوب چیز کا گم ہو جانا, یہ ہے فتنہ. گم ہو گیا اب فتنے میں پڑ گئے, اب پریشانی میں پڑ گئے. ارے بھائی جس سے جی لگا تھا, جس سے جی لگا تھا ہو گیا تو ان قلب آلوجی, جس سے دل لگا تھا جب وہ چیز نہیں رہی تو راسی کو آدمی چھوڑ دیتا ہے. بہت سے لوگ جیسے قوائف مواجید کیفیت تو دین ہی کو چھوڑ دیتے, طریق کو چھوڑ دیتے. نہیں یہ مقصود نہیں ہے. حضرت ثانی فرماتے ہیں کہ محمود تو ہے مقصود نہیں ہے, حسن حال یا حسن معال یا قلب کے درستگی یہ مقصود تو نہیں ہے کہ اس میں کیفیت پیدا ہو جائے. یہ محمود تو ضرور ہے, کیونکہ محمود ہونے کی وجہ سے اعمال میں ایک خاص چستی پیدا ہوتی ہے. اور مثال دیا جاتے ہیں, آپ لوگ جانتے ہیں پالکی چلتی ہے تو کہار کچھ گنگناتے ہوئے چلتے ہیں, کہتے ہیں وہی ان کے وہ کیف ہے. اس کیف میں بھاری بھاری وزن, حضرت تھانی وغیرہ جاتے تھے پالکی میں جاتے تھے, ماشاء اللہ وہ پالکی میں لے آتے تھے تو کہتے تھے وہ جو گاتے رہتے ہیں کہاں وہی کیف ہے. اس کیف میں بھاری بھاری چیز لے کے چلے جاتے ہیں. اسی طرح وہ کیف اگر پیدا ہو جائے ہم تو سب ہمارا آسان ہو جائے گا. آدمی کی صلاحیت ہی ہے, آدمی کے اندر صلاحیت ہے. حضرت ماں محمد رحمٰ صاحب نے کہا کہ ہم لوگ مرزا پور میں تھے کہیں, بہت سردی تھی, لو لیا کوئلہ اور اس میں آگ لگا دیا, وہ بھر اٹھا کہاں کالا کلوٹا دیکھا کوئلہ کہ نہیں جی. اور اس کے بعد کیا ہوا ہے, شولہ ہو گیا, پیلا رنگ بھی بدل گیا, اثر بھی بدل گیا. کیوں؟ اس توجہ سے آتش, جو آتش لگا دیا اس کے اندر وہ کیا ہو گیا, اب کوئلہ نہیں رہا, وہ تو معلوم کیا ہو گیا, شولہ ہو گیا. تو فرمایا دیکھیے, حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ کوئلے کو کوئی سمجھ آتا کہ اس میں یہ کیفیات اللہ نے رکھی ہے, اس کے اندر روشنی بھی ہے, اس کے اندر قوت بھی ہے, اس کے اندر گرمی بھی ہے, سب کوئلے کے اندر تو نکلی. ہر انسان کے اندر اللہ نے استعداد رکھی ہے اپنی محبت اپنے تعلق کی, وہ ذکر اللہ سے ابھرتی ہے, مشاہ کی صحبت میں ابھرتی. بہت عمدہ بیان کیا حضرت, سب مست ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے استعداد کو کام میں لانے کی توفیق دے. قوت ممکنہ سب کے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی قوت سب کے اندر ہے, اس کو قوت ممکنہ کہتے ہیں. ہر شخص کے اندر قوت ہے, لیکن اس کے میں شاہ صاحب نے لکھا قوت ممکنہ ہر شخص کے اندر ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرے. اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی صلاحیت ہے کمی ذاتی کے ساتھ, لیکن مستحلہ کا میسرہ کون ہے؟ ذکر اللہ اور صحبت مشائخ. حضرت حاضر مادہ نے کہا اس چیز کو حاضر کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, ذکر اللہ اور صحبت صالحین. مشائخ میں نے کہا جا رہا ہے صالحین. اللہ تعالی فرماتے ہیں کا انسر، یعنی اس کی عقل متحیر ہوتی ہے اور نفس بھول جاتا ہے اور قلب غافل ہو جاتا ہے، کہاں جہاں کوئی مصیبت آئی کہاں کہ اللہ. ہمارے حضرت وہاں بڑا سب آتی تھی بہت، پر میں دیکھو پریشانی تو آتی ہے، سب کو آتی ہے، لیکن مومن کی پریشانی کے وقت یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اس کی نظر اللہ پہ جائے، اس کے بعد حکیم ڈاکٹر جو وکیل بہت باری چرچا پا، پہلے نظر اس کی یہ محاورہ ہے. ہم بہت کافی رہتے ہیں، ہفتوں رہتے تھے اسی کمرے میں، حضرت آپ کو یاد ہے کہ اس کمرے میں ماں حبیب الرحمان صاحب ہفتوں میں رہے، ماں ابراہ صاحب رہے، مولانا تو سالہ سال اس میں رہے، اور لوگ بھی حکیم اختر بھی بہت سے لوگ، مولانا وہی ٹہرا کر دیتے سامنے جہاں بیٹھے، یعنی اس کی عقل متحیر ہوتی ہے اور نفس بھول جاتا ہے اور قلب غافل ہو جاتا ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی معرفت اس کو نصیب نہیں. اللہ کی معرفت اگر ہو جائے کہ اللہ کیا ہے، کیا اس کی شان ہے، کیا اس کی قدرت ہے، کیا اس کی قوت ہے. من عرف نفس ہو عرف ربہ، اپنے نفس کو تم جہل سے سمجھو گے پہچانو گے تو اللہ کو علم سے پہچان لو گے، جب اپنے کو عاجز سمجھو گے تو اللہ تعالیٰ کو عاجز سمجھو گے. ہمارے حضرت وہاں شاہ رسول اللہ صاحب قاضی صاحب بھی بیان کیا ہے، کبھی اس چیز خارے سے آتے تھے تو ہم کہتے کیا مانا کہنا ہے، اب سمجھ میں آتا کہ یہ کہتے تھے، کہتے جی کلوخ لیا ڈھیرا، ہم لوگ کہتے ہیں ڈھیرا لیا، وہ بھی میں نے سمجھ سکا، اس میں اپنے عاجزی کو ظاہر کیا. انسان یہ ہے، ایک کلوخ کو بھی سنبھال نہیں سکتا، اسی لیے کہا ہوگا بڑے اہتمام سے اس کو کہا جی میں نے کلوک لیا اور اس کو بھی سنبھال نہیں سکا، یہ عاجزی اپنے رشتے دار عاجزی کا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خیال، دیکھو جی پہلے لوگ پانی لے آنے کے لیے کسی دور جاتے تھے تب پانی ملتا تھا، اور اب یوں کر دیا پانی آ جاتا ہے، یہ اللہ کا شکر کتنا بڑا، صبر بھی اور شکر بھی انہیں اللہ سے. اللہ کی معرفت اس کو نصیب نہیں، اللہ کی معرفت اگر نصیب ہوتی تو اس کو شکایت بھی نہیں ہوتی. اگر اللہ کو پہچانتا تو اس کا موجود ہونا تمام موجودات سے بے نیاز کر دیتا، سب سب لوگ ہیں، اللہ جو موجود ہے کچھ نہیں کر دیتے. بھائی عشق جرم می کشند گو گائے تو نیل برسر با مام، عجب تماشا ہے آپ کے عشق کے جرم میں یہ سب پر آ رہے ہیں. آپ ادھر آئیے دیکھیے آپ کے عاشق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر اللہ کو پہچانتا تو اس کا موجود ہونا تمام موجودات سے بے پرواہ کر دیتا ہے، اور اس کے باعث ہر مقصود سے مستغنی ہو جاتا ہے. جو چیز گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات پر بھی کسی تکلیف بہت تکلیف ہے، تھوڑا سا یہ اسی قسم کی ہے. میں نے اپنے شیخ ابو العباس سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ اہل حال دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ شخص جو حال میں حال ہو رہا ہے، جو شخص حال میں حال ہو رہا ہے مطلب کہ حال ہے اسی میں لگا ہوا بس اس کو حال ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو حال میں حال پیدا کرنے والے کا ہو رہا ہے، ایک وہ شخص ہے جو حال میں حال کا ہو رہا ہے، یہ حال ہی کا بندہ ہو گیا وہ، یہ مطلب جو حال اس کو ملا ذکر میں نماز میں بس حال ہی کا ہو گیا، کیونکہ وہ سمجھتا یہ مقصود تھا ہم کو حاضر ہو گیا. جو اہل حال صحیح ہیں، اور ایک وہ شخص جو حال میں پیدا کرنے والے کا ہو گیا ہے، یہ جو حال ہم کو حاضر ہو اللہ نے دیا، اس میں بھی اپنی طرح منسوب نہ کرے بلکہ سمجھے کہ اللہ نے یہ حال دے دیا، یہ قرض دے دیا، یہ ہم کو وقت دے دیا، اللہ نے دیا. تو ناز کرے گا اپنے، جب یہ سمجھے کہ ہمارا یہ حال تب ناز کرے گا، تکبر کرے گا، عجوب کرے گا، اور سمجھے کہ سب اللہ کا ہے، اللہ نے دیا تو اللہ تعالی ہم حال والے ہو گئے، جب چاہے سرب کر لیں. جو حال میں حال کا ہو رہا ہے، اور ایک وہ شخص جو حال میں حال پیدا کرنے والے کا ہو رہا ہے، کتنی عمدہ بات ہے، زبردست عارف سے. سو جو شخص کے حال میں اپنے حال کا ہو رہا ہے وہ بندہ حال ہے، पर जो हाल को अपना हाल समझ रहा है वो बंद है। हमने तो वजीफा पढ़ा, जिक्र किया, हाल हो गया नहीं, उसको अभी अल्लाह ही हाल देता है। और उसकी ये कैफियत है कि अगर हाल को पाता है तो खुश होता है, और जब नहीं पाता तो गमगीन होता है। हाल आया तो खुश हो गया बहुत, नहीं आया गमगीन हो गया। भाई तुम हाल को अपना समझते क्यों? अल्लाह दे दे राजी रहो, ना दे तो राजी रहो। और जो शख्स की हाल में हाल पैदा करने का हो रहा है वो बंदे खुदा है, वो बंदे हाल है। और जो शख्स की हाल में हाल पैदा करने वाले का हो रहा है वो बंदे खुदा है, न कि बंदे हाल। यही सब चीजें थारी दिए थे, तमाम उनके तबीयत सारे हुए, सब इसी के रोशनी में सब काम किया है जी। और उसकी कैफियत ये है कि अगर हाल ना पाए तो गमगीन नहीं होता, अल्लाह जी साल देगा। हदीस में आया है कि जो अटक अटक पढ़ता है उसको दोहरा स्वभाव, या इबादत तो खूब करा हाल कोई नहीं तो उसको स्वभाव नहीं मिलेगा। इबादत किया हाल नहीं मिला तो उसको गोया कि आज उसके नजर नहीं मिला, अल्लाह के आज पर काने रहो कनाल। और जो पाए तो खुश नहीं होता, अगर हाल ना पाए तो गमगीन नहीं होता, और जो पाए तो खुश नहीं होता। पर इशाद खुदावली है वो मैंने ना समझिए आप हर फिर, इसकी तफसीर यह है कि इबादत करता है अल्लाह के एक किनारे पर यानी एक जहत पर, वो जहत अगर जायल हो गई उसकी इताअत भी जायल होगी, इताअत भी जायल होगी। उसने इताअत इसलिए कहा कि हमको हाल मिलेगा, हाल नहीं मिला तो इताअत भी खत्म कर दिया। बहुत से लोग इसी वजह बहुत से लोग अगर जायल हो गई उसकी इताअत भी जायल हो गई और उसकी इताअत मुनकता हो गई। अगर उसको हमारी तरफ की समझ होती, अगर उसको हमारी तरफ की समझ होती तो हर हालत हर जहाज में हमारी इबादत करता अल्लाह ताला फरमाता। इबादत में लज्जत मिले तब न मिले तब। एक साथ थे, उनकी बीवी ने खिचड़ी पकाई है कोई चीज पर, उसमें नमक नहीं डाला। ठीक है, हजरत थानी ने फरमाया हर बार खा लिया, कहा भी नहीं, कहा मैंने उससे की बात है तुम्हें के? तो कहा इसी से हो सकता है उसकी बकबरत हो जाए, उसका खपा नहीं हुआ, बस गलती हो गई। ऐसा को बाकी हजरत थानी बयान करते थे, ये सब ले गए अपने यहां दावत, तो चपाती बहुत अच्छी थी। हजरत थानी ने फरमाया कि बहुत अच्छी चपाती है भाई, भाई बिल्ली बहुत उमदे चपाती पकाती है। तो कहा उन्होंने कि हजरत एक छड़ी रखी हुई थी बेट, कहा इसकी बरकत से ये है, कहा तुम जालिम हो, यानी मतलब इससे मार मार करके उसको चपाती बनाना सिखाया हमने, कहा तुम जालिम हो, तुम्हारा खाना नहीं कर रहा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुमान करते हैं कि हमारा गना अल्लाह के साथ है, हालांकि उसका गना असबाब से है, अल्लाह से उसका ताल्लुक ही नहीं और तरीके एहतसाब से है। और बहुत से लोग गुमान करते हैं कि हमको अपने रब से उंस है, हालांकि उसका उंस अपने हाल से है, अल्लाह से नहीं है। उसकी दलील यह है कि हाल जाते रहने से उंस भी जाता रहता है, बस अगर रब से उंस होता है तो वो दायम रहता है, हाल रहता है या नहीं रहता है अल्लाह से। अल्लाह ने हमसे ताअत की तौफीक दी, हमको अल्लाह का शुक्र अदा करें। उंस भी दायम और कायम रहता है, फरमाया अल्लाह ताला ने खसरत दुनिया वल आखरत, दुनिया का तो नुकसान हुआ कि मुरादे दुनिया हासिल न हुई, और आखरत का इसे नुकसान हुआ कि उसके लिए अल्लाह के लिए अमल ही नहीं किया था, यानी वो कैफ नहीं मिला तो दुनिया गई, और अल्लाह के लिए नहीं किया, हाल के लिए किया तो अल्लाह भी नाखुश हुआ इसे। सो जो कुछ उसका मतलब था जाता रहा, और उसने हमको तड़प किया नहीं। हम उसके अगर कहते हैं और सो कुछ उसका मतलब जाता, और उसने हमको तड़प किया न था कि हम उसके हो जाते, हमको तड़प ही नहीं किया। मालूम हुआ कि ये शख्स मुखलिस नहीं था। حال کا طالب, وہ بندہ حال ہے. بہت سندر لکھا. بہت اچھا مجھے فلانی دیر نہیں. پس ماں سے واللہ بیدا صاحب رہے, پس ماں سے واللہ اہل معرفت کے نزدیک یافت راحت کیسا موصول نہیں ہوتا. پایا تب بھی معرفت, نہ پایا تب بھی اللہ سے محبت تعلق میں کوئی کمی نہیں ہوتی. وجہ یہ کہ اس کے آگے کوئی موجود ہی نہیں, کیونکہ اس کی احدیت ثابت ہے. اسی طرح کوئی چیز مفقود بھی نہیں, کیونکہ مقصود وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے موجود ہوئی ہے. احجاب وہم پھٹ جائے تو اٹھ جائے تو کوئی چیز نہیں. بہرحال اس مقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنو, برباد ہو جائے بندہ دینار کا, جیسے روپے پیسے کا ہو تو خود نبی اکرم. اسی طرح حال کا معاملہ بھی ہے, جیسے عبد الدینار کے لیے ہے اسی طریقے سے عبد الحال کے لیے بھی ہے. یہ حال ہی کا تعلیم ہے, اسی کو مقبول بنائے ہوئے. اور اس مقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنو, برباد ہو جائے بندہ دینار کا, اور برباد ہو جائے بندہ درہم کا, برباد ہو جائے بندہ کمری کا, برباد ہو جائے اور سرنگوں ہو جائے, اور اس کے کانٹا لگے تو نکلنا نصیب ہو. سو اپنے دل میں, اب اس کے بعد یہ حدیث کتنی زبردست ہے, سو اپنے دل میں بجز اللہ کی محبت اور دوستی سے کسی چیز کو محکم مت کرو. نتیجہ یہ, جب ادھر ادھر جاؤ گے منتشر رہو گے, اللہ تک نہیں پہنچو گے. عبد الدینار بن سکتے ہو, عبداللہ نہیں بن سکتے. روپیہ پیسے کے بہت سے ہو, سب کچھ وہی سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے, جیسے درہم دینار ہے اسے حال و مقام بھی ہے, وہ بھی غیر ہے. جیسے درہم دینار غیر اللہ ہے, یہ حال و مقام بھی غیر اللہ ہے. اس کی طلب میں اپنے کو لگانا اور اللہ کو نہ طلب کرنا, یہ شرک ہے. اس کے کانٹا لگے تو نکلنا. سو اپنے دل میں بجز اللہ کی محبت اور دوستی کے کسی چیز کو محکم مت کرو. ہر محبت آ جائے لیکن تابع ہو کے رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خود حضرت تھانوی نے لکھا ہے, دوسری چیزوں کی احبیت مقصود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے با محبوب سمجھو, دوسروں کی محبت اس کے تابع ہونا چاہیے. دنیا کی محبت مطلقاً ممنوع نہیں, دنیا کی محبت احبیت کے درجے میں کہ اللہ رسول کی محبت پر غالب ہو جائے, یہ ممنوع ہے. نفس محبت یہ ممنوع نہیں ہے. فرماتے ہیں, سو اپنے دل میں بجز اللہ کی محبت اور دوستی سے کسی چیز کو محکم مت کرو, کیونکہ تیرا رتبہ اس سے زیادہ ہے کہ تو غیر کا بندہ بنے. تو اللہ کا بندے ہو, اور جس کے بھی بندے بنو گے تو اللہ کے تو چھوٹے ہی ہو, کمی اس سے زیادہ ہے کہ تو غیر کا بندہ بنے. اللہ نے تجھ کو لائے غلام بنایا تو نالائے غلام مت بنو. اللہ تعالیٰ نے تجھ کو لائے غلام بنایا تو نالائے غلام کیوں بنتا ہے؟ اور جن کو اللہ کی طرف کی سمجھ ہے اس کی فہم ان کو کسی شک کے ہونے کی طرح مائل نہیں کرتی. بادشاہ ہو اللہ کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت انداز اللہ صاحب کو فخر و فاقہ بھی تھا, حرم میں بھی فاقے سے رہتے تھے. مولانا رحمت اللہ صاحب نے فرمایا کہ حاجی بہت تمہارا ذکر ہم سلطان کے یہاں کریں, ان سے ملنے سے وہ خوش بھی ہوں گے اور تمہاری جو غربت ہے اس میں بھی کمی ہو جائے گی. کہا نہیں, نہ ذکر کیجیے گا, کیونکہ جب وہ راضی ہوں گے خوش ہوں گے تو کہیں گے ہمارے گھر آؤ رہو. جب میں بیت السلطان کو بیت اللہ پر ترجیح نہیں دے سکتا, میں فقر و فاقوں میں رہوں گا لیکن وہاں نہیں جاؤں گا. یہ تو عالی مقام. اب توازو والے مقام سنیے, عارف ہی نہیں تھوڑے نا کہ امام لوگ ان کی طرف متوجہ ہے, وہاں کا وہی آواز ہے. اب دیکھیے اپنے کو سنبھالا انہوں نے, یہ تھوڑا سا اردو والا بات تھا کہ میں بیت السلطان کا کو پسند ہے, بیت اللہ چھوڑ کے بیت السلطان میں نہیں آؤں گا. لیکن حدیث ہے کہ ملک عادل کی دعا قبول ہوتی ہے, اس کو تجلی والے نے بڑا لکھا ہے, وہ تجلی جب لکھا تھا اس میں پڑھا تھا میں نے, ہر جگہ بھی ہے. لیکن یہ معلوم ہے حضرت حاجی صاحب کی تعریف میں انہوں نے لکھا ہے تجلی والے. لیکن سنا ہے کہ ملک عادل کی دعا قبول ہوتی ہے, تو میرا سلام ان کو جا کر دیجیے گا, جب وہ وعلیکم السلام کہیں گے تو مجھے دعا بھی مل جائے گی. یہ معرفت کیا تھا حاجی صاحب, دونوں کیسا نبھا دیا. مجھے دعا مل جائے گی, یہ نہیں متوازے. حضرت حاجی صاحب کیا کوئی تقسیم ہو رہی تھی, کوئی چیز تقسیم کے لیے آئی تھی. حاجی صاحب کہا کہ بھائی تقسیم تم کر رہے تھے, ہم کو تو دیا ہی نہیں, اب دیکھیے توازو ہم کو بھی دینا چاہیے تھا. کہا حضرت آپ کیا, آپ تو امیر الفقرا ہے. کہا میں بھی تو فقیر ہوں. کہا حضرت آپ تو امیر الفقرا ہے. کہا ایسے ہی تو امیر الفقرا بڑا ہوا ہوں, لوگوں سے ملتا لیتا لیتے امیر الفقرا ہو گیا میں. کتنی زبردست تین عمدہ بات ہے ہمارا کناٹ کا, یہ حالت ہے حضرت حاجی صاحب. لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب کی طرح, حاجی صاحب طرح بن کے دیکھو. ابراہیم اعظم کی کوئی جائیداد تھی, اس کا کوئی متولی نہیں تھا. لوگ طے ہوا کہ حضرت حاجی امداد اللہ کو متولی بنایا جائے, کیونکہ وہ بھی ادھمی, حضرت ابراہیم اعظم یہ بھی ادھمی, فاروقی ادھمی, یہ لوگ ہیں وہاں تھانے ہو گئے. دیکھا آپ ان کے اولاد میں سے ہیں, اس بنا پر مناسب ہے کہ آپ ہی کو متولی بنا دیا جائے. فرمایا واہ, میرے جد امجد نے تو اس کو چھوڑا ہے, اب میں اس کو قبول کروں پھر کہاں میں اولاد جیسے رہ جاؤں گا. فقر و فاقہ میں یہ حالت تھی حضرت حاجی صاحب, یوں ہی نہیں مانا مانا. اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب کو بہت کچھ علم لدنی عطا فرمایا. میں آپ سے مالیگاؤں میں حضرت حاجی صاحب کے ہیں, غنا کو ترجیح نہیں, فقر کو ترجیح دیتے تھے حضرت حاجی صاحب, فقر کو غنا پر. کسی نے کہا کہ حضرت آپ فخر کو ترجیح دیتے ہیں غنا پر, حدیث ہے علی ید الولیا خیر من یدی سفلا. علی ید الولیا المعطیا, دینے والا ہاتھ بڑھا ہے لینے والا ہاتھ سے, معلوم ہے غنا زیادہ بڑھا ہوا ہے فخر سے. کہا نہیں, بہت بڑی بات ہے, مجھے ہی بیان کیا تھا اسے. حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ نہیں, جو دے رہا ہے امیر ہے, جو دے رہا ہے وہ کیا ہے, وہ فخر کی طرف جا رہا ہے, اور جو لے رہا ہے وہ غنا کی طرف آ رہا ہے. تو فخر والے جو ہے یا اس طرح اس سے برتری ثابت ہوگی, غنی تو ہے لیکن اپنے سے غنا کو دوسرے سے منتقل کر رہا ہے, اپنے کو تو فقیر. جب کروڑپتی آدمی ہو, سو روپیہ دے گا تو اتنا کم ہی ہوگا, اور وہ کچھ بھی ہو دس روپیہ لے گا تبھی تو غنا کی طرف گیا. اتنا خوش ہوئے وہ لبا, کبھی سنے بھی نہیں تھے ہمارے سینکڑوں آدمی تھے, ابھی آیا ہوں میں, ہزار ہزار آدمی تھے. سمجھ گئے, بہت خوشی کیا بڑے گی, سمجھیں گے سب نہیں, آپ لوگ سمجھیں. میں کہیں کئی کئی مرتبہ بیان کیا, ابھی سمجھیں گے نہیں تم لوگ, سب نے کہا نہیں سمجھ گئے. نقطہ علی ید الولیا مائلۃ الفقر, فقر چل جا رہا ہے اپنے سے غنا کو نکال رہا ہے, اور فقیر آدمی لے رہا ہے جب تو غنا کی طرف جا رہا ہے. سب اول بات سر حضرت تھانی وغیرہ سب بول رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالی سو اپنے دل میں, وہ تم جو بات ہے, سو اپنے دل میں بجز اللہ کے محبت اور دوستی کے کسی چیز کو محکم مت کرو. اللہ کی محبت, کیونکہ تیرا رتبہ اس سے زیادہ ہے کہ غیر کا بندہ بنے. تم اللہ کے بندے ہو, کوئی وزیر اعظم کا کوئی غلام ہو چپراسی, اور دوستوں سے جا کے بھیک مانگے, لوگ کہیں گے بھائی تم اتنے بڑے آدمی کی چپراسی ہو گیا. اللہ غیر کا بندہ. اللہ نے تجھ کو لائے غلام بنایا تو نالائے غلام کیوں بنتا ہے؟ اور جن کو اللہ کی طرف کی سمجھ ہے ان کی فہم ان کو کسی شے کے ہونے کی طرف مائل نہیں کرتی. جن کو اللہ نے فہم دیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے بھی زیادہ عاجز ہے, یہ کیا کرے گا. اور نہ کسی شے کے ملنے سے موجود, اور نہ کسی جگہ سے متکبر ہوتا ہے ملنے سے, اور نہ ملنے سے بہت زیادہ مایوس بھی نہیں ہوتا, اپنے حال پر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کے معارف سے علوم سے مطمئن فرمائے, اور اس کے مطابق اپنے حال کو بنانے اپنے دل کو سنوارنے کی توفیق میں مطمئن. بہت ان اللہ سے محنت کیا ہے, لکھا ہے حضرت تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اس وجہ سے تین بزرگوں کی معیت کتاب ہے, ایک تو صادق کتاب, دوسرے حضرت حائی امداد اللہ صاحب, تیسرے ہمارا تھانوی. اس وجہ سے بہت ہی اس کے اندر نورانیت بھی میں پاتا ہوں الحمدللہ. مکے میں بھی یہی دیکھتا رہا میں, وہی میری سے پھر میں نے بہت تلاش کیا, عربی کتاب عربی مل گئی, عربی کتاب ڈھونڈوایا اس کے عربی کہاں ہے, مل گئی ہے ہمارے یہاں ہے. مارا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ حضرات کے تھوڑی برکات سے ہم سب لوگوں کو مارا مار فرمائے, اور جو کیفیات جو حالات پسندیدہ ہیں اللہ کو وہ حالات ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. حضرت حاجی امداد صاحب, ماں تھانوی, یہ تمام ہمین صاحب علم بھی تھے اور صاحب حال بھی تھے, صاحب کیفیات بھی تھے, سب کچھ اللہ نے ان حضرات کو دیا تھا اپنے اقابی کو ہم کو پہچاننے کی, اور اللہ تعالیٰ ان کے قدر کرنے کی, ان کے علوم کو ہم کو حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الحمد للہ.